Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille le ve men yudlil fela hadiye le. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd, fe inne estagal hadis kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin finnâr. Allah izin verirse iman derslerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün mümin ve iman kelimeleri üzerinde duracağız. Bazı alimler mümin ve iman kelimeleri konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bu ihtilaf kimi zaman kelime üzerinde, kimi zaman da manasıyla ilgili olmuş. Fıkıh alimleri daha önce anlattığımız üzere, daha önce bahsedilen hükümlerin hiçbirinin üzerinde tartışmamışlardır. Geçen haftalarda bahsedilen konular. Onların tartışma alanı kelimeler olmuştur. Tıpkı İman hakkındaki şu ihtilaf gibi. İman artar mı, azalır mı? İmanda istisna olur mu, olmaz mı? Ameller imanın bir bölümü mü, değil mi? Günahlara iyice batmış bir fasık, kamil bir mümin sayılabilir mi, sayılamaz mı? Gibi. Sahabilerden, tabi'in imamlarından ve selefin çoğundan gelen görüşe göre, ki bu görüş hadis alimleri tarafından desteklendiği gibi, ehl-i sünnet vel cemaat olarak isimlendirilir. İman söz ve amel olarak hem artar hem eksilir. İbadetle artar ve isyanla eksilir. Ayrıca imanda istisna yapılabilir. Nitekim sahabilerden Umeyr bin Habib el-Hatmi radıyallahu anh iman hem artar hem eksilir deyince kendisine bu artış ve azalış nasıl olur diye sordular. O da bu soruya Allah'ı zikrettiğimiz, ona hamd ettiğimiz ve onu tesbih ettiğimiz zaman bu yaptıklarımız imanın artışı, buna karşılık Allah'tan gafil kaldığımız, onu unuttuğumuz ve ihmal ettiğimiz zaman bu yaptığımızda imanın azalışı, eksilmesi olur diye cevap vermiştir. Bu sözler ilk Müslümanların yani Selef-i Salih'in çoğunluğunun bu konudaki sözlerine örnektir. İlk Müslümanların yani selefin bir kısmı ile daha sonraki dönemlerin çoğu alimleri imanı söz, amel ve niyet olarak tarif ederken sonraki dönemin bazı alimleri bunu söz, amel, niyet ve sünnete uymak şeklinde tamamlamışlardır. Yani sünnete uymayı da buna katmışlardır. Bunlar arasında iman dille söylemek, kalple inanmak ve vücudun azalarıyla amel etmektir diyenler de vardır. Bu son ifadeyi Ali bin Ebu Rıza'dan rivayet ederek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dayandıran da olmuştur. Fakat Ebu Said el-Herevi'ye ait olan bir hadis kitabında yer alan bu iddia hadis alimlerinin ortak görüşüne göre asılsızdır. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu sözleri söylemiş değildir. Ebu Salt el-Herevi, bu rivayet İbn-i Mace'de gelir. Ebu Salt el-Herevi, Şialıkla itham edilen bir ravi. Bu Ehl-i Beyt yoluyla rivayet eder bunu. Yani 12 imam dedikleri Ehl-i Beyt imamları var ya, bu rivayeti naklettikten sonra da şöyle der. Kim bu isnadı? İşte hastaya okursa şifa bulur. Yani bu sakat sözünde bu rivayete eklemiştir. Ebu Salt el-Herevi hadis uydurmakla da itham edilmiş. O sebeple bu rivayet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sarih bir şekilde gelmemiş. Fakat yani bu ifade kalıbıyla yani iman azalarla ameldir. Dille söylemek, kalple tasdik, azalarla ameldir lafzıyla gelmemiş. Ama naslara baktığımız zaman bu mana mevcut. Sahabilerden mesela az önce zikrettiğimiz gibi Umeyr bin Habib bunu açıkça ifade etmiştir. Diğer bazı sahabilerden de bu manada bazı sözler geliyor. Bu tarifler arasında manaca bir fark yoktur. Fakat ilk dönem Müslümanların tarifinde kullanılan kayıtsız söz ve amel ifadeleri kalp ve dilin sözü ile kalp ve organların amelini kapsamları alır. Şumulüne alır. Çünkü kalbin inancı olmaksızın dilin söylemesi münafık sözüdür. Böyle bir söz ise normal olarak söz diye adlandırılamaz. Ancak belirli ve kayıtlı anlamında söz adını alabilir. Nitekim Allah Azze ve Celle Fetih Suresinin 11. ayetinde "Onlar dilleriyle kalplerinde olmayan bir şey söylüyorlar." buyuruyor. Tıpkı bunun gibi kalplerin ameli ile uyumlu olmaksızın organların ameli de münafık amellerindendir ki böyle ameli Allah kabul etmez. Buna göre selefin tarifi hem zahiri ve hem de batini olarak söz ve ameli kapsamına alır. Yani amel derken aynı zamanda hem kalbin amellerini hem azaların amellerini. Fakat bazı kimselerin bu tarifi niyeti kapsamına almaz şekilde görmeleri, yani bu tarife niyet dahil olmaz şekilde gördüklerinde bunu ayrıca zikretmişler. Onu öyle anlamaları mümkün olduğu için alimlerden birisi bu tarife niyet kelimesinde açıkça eklemeyi uygun görmüştür. Yani buna göre bunu eklenince ne oluyor? Niyet, amel, söz. Buradaki niyetle kastettiği şey kalbi. Kalbi belirtmek için niyeti zikrediyor. Halbuki iman söz ve ameldir diye ifade eden selef alimleri söz derken hem kalbin hem dilin sözünü, yani dil söylerken kalbin bundan tasdiki olmadan söylenen bir söz zaten geçerli değil. Hem kalbin hem dilin ameli. Estağfurullah. Hem kalbin hem azaların ameli. Tabi dil de azalardan birisi. Hem kalbin hem azaların ameli. Amelsiz bir iman Allah katında muteber değildir. Dolayısıyla sen benim kalbime bak diyen bir kimse bir takım fücurları işlese, Allah'ın emirlerini yerine getirmese, bu kimsenin iman sahibi olduğu iddiası da boş bir iddiadır. Allah'tan korkan, ben Allah'tan korkuyorum demekle bu korkuyu yerine getirmiş olmaz. Allah'tan korkmak, yani bu korkuyu iddia eden kimse, takva iddiasında bulunan kimse, o takvanın gereği, şartı neyse onu yerine getirmek zorundadır. İşte iman bu manada daha kapsamlı bir şey. Ben iman ettim diyen bir insan iman ettiği şeyin kendisine yüklediği şeyleri yerine getirmek zorundadır. Bu iman bazen kalbe bir takım ameller yükler, bazen dile bir takım ameller yükler, bazen de azalarımıza, her bir azaya ayrı şeyler yükler. Evet, tarifler konusunda bu minval üzere bazı ihtilaf gibi gözüken sözler edilmiş. Tıpkı bunun gibi imanı kalbin inanması, dilin söylemesi ve organların ameli olarak tarif edenler söz ve ameli zahiri alametler olarak görmüşlerdir. Yani bir kimsenin sözü, Allah'ı zikretmesi, Allah'ı birlemesi, azalarının işte namaz kılması, oruç tutması, bir takım emir fiillerini yerine getirmesi veya yasaklardan kaçınması kalbindeki imana delalet eder demek istemişlerdir. Öyle olunca bu tarife kalbin inancını eklemek gereği duyulmuştur. Fakat bu tarifteki kalbin inancı mutlaka Allah korkusu, Allah sevgisi ve Allah'a güvenmek, ona tevekkül etmek gibi inanca, imana eşlik eden kalp amellerinde kapsamına alır diye düşünülmelidir. Çünkü iman konusunu ele alan bütün farklı grupların ortak görüşüne göre imanın kalp amellerini kapsamına alması, organların amellerini kapsamına almasından daha önemli ve daha önceliklidir. Yani kalbin fiili her zaman için azaların fiilinden daha önceliklidir. Bir kimse azalarıyla İslam'ın şartlarını yerine getiriyor olsa bile kalbi bundan buğz ediyorsa, istemeyerek yapıyorsa nedir? Bu Allah katında bir geçerlilik kazanmaz. Yine dinde bir takım şeyler vardır ki azası bir takım isyan fiilleri işliyordur. Fakat kalbi bundan ikrah altındadır. Yani günah işler, bundan haz etmez, hoşlanmaz, tevbe eder. Nitekim kişi mümin iken zina etmez buyruluyor. Ama onun mümin iken zina etmez diye ifade edilmesine rağmen o kimsenin biz kafir olduğunu söylemeyiz. Ne zaman kafir olur o insan? Bunu helal gördüğü zaman. Yani kalbin fiili devreye girdiği zaman o küfürdedir. Ama helal saymadığı müddetçe zina da ise, içki de ise, hırsızlık da yapsa la ilahe illallah diyen cennete girecektir buyuruluyor. Tabiine bağlı bazı fıkıh alimleri imanın azalabileceği, noksanlık sıfatını taşıyabileceği görüşüne katılmamışlardır. Çünkü onlar Kur'an'da imanın artabileceğinden bahsedildiğine rastlandığı halde azalabileceğinden bahsetmediğine dayanmışlardır. Yani bu tabiin alimlerinden bazıları demişler ki Kur'an'da imanları artar diye zikrediliyor ama imanların eksileceğine dair hiçbir ifade yok. Ama biz az önce söylediğimiz Umeyr bin Habib sahabeden sözüne baktığımız zaman o çok yerinde bir tespitte bulunuyor. Ben diyor Allah'ı zikrettiğim zaman ne bu? İmanda bir artış. Bunu da yapmadığım zaman ne oluyor? Haliyle iman eksik kalıyor. Ama onu kendisi söylüyor hocam. He? Kendisi söylüyor yani peygamberimize falan dayandırmıyor. Tabii kendi sözü. Yani burada nasları anlama var. Yani Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinde veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde imanın artacağı sabit. Neyle artar? Mesela bugün ben kuşluk namazı kılsam, duha namazı kılsam bu benim imanımda bir artış olur değil mi? Kılmazsam eksik kalır o imanımın orası. Mesela Gülhan abi kılsa ben kılmazsam Gülhan abinin imanı benden fazla olur ve benim imanım bundan eksik kalmış olur. Bu manayı kastediyor Umeyr bin Habib. Yani orada nasların mefhumundan bahsediyor. Bu naslara yüklenen manayı zikrediyor. İmam Ahmet bin Hanbel'den iki rivayet gelmiş bu konuda. Bunlardan birisi bu tabi'in alimlerinin dediği gibi. Diğeri ve taraflarınca meşhur kabul edileni, diğer imamların bu konudaki görüşlerin aynısı. Yani imanın hem artıp hem de azalabileceği görüşüdür. Alimlerden biri de bu konuda fazlalık ve eksiklik, yani ziyade ve noksan ifadelerini, terimlerinden kaçınarak üstünlük kavramını tercih etmiştir. Yani fazilet, üstünlük ifadesini kullanmıştır. Ona göre imanın üstünlüğü ve farklılığı söz konusu olabilir. Bu görüş Abdullah İbni Mübarek'e dayandırılır. Allah ona rahmet eylesin. Bu zatın maksadı tartışma konusu olmuş bir terimden kaçınarak varlığı kesinlikle kabul edilmiş bir kavrama sığınmaktır. Yani tartışmaya, ihtilafa sebep olacak bir terimden bile kaçınmak gerektiği düşüncesinde olduğundan böyle bir ifade kullanmıştır. Diğer taraftan Hammad bin Ebi Süleyman ve taraftarları imanın üstünlükle nitelenebileceğini, amellerin onun kapsamına gireceğini ve istisna kabul edilebileceğini kabul etmemişlerdir. Ebu Hanife'nin hocasıdır bu. Bunlar Mürciye mezhebinin fıkıh alimlerindendir. Bu sebeple Ebu Hanife'ye de fıkıh mürciyesinden demişlerdir. Ebu Hanife'nin mürciyelikle itham edilmesi İşte bu itikada sahip olmasından, yani iman artmasını kabul etmemesinden veya amelleri imandan görmemesinden dolayı bazı araştırmacılar son zamanlarda bazı şeyler ortaya koymuşlar. Ebu Hanife'nin bu görüşünden döndüğü, imanın artıp eksilmesini kabul ettiği, amellerin imandan olduğu mevzunu kabul ettiğini, onun bazı eserlerini tespit ettiklerini söylüyorlar. Doğrusunu Allah bilir. Ama bu söz mürciyeye ait bir söz. Ameli imandan kabul etmemek. Kim sahiplenirse sahiplensin. Şeyh Hammad bin Ebi Süleyman ve ashabı Kufeliler ile daha önce yaşamış Alkame ve Esved gibi İbn Mesud'un öğrencilerine gelince bunlar vaktiyle mürciye mezhebine şiddetle karşı çıkmış ve imanda istisna olabileceğini savunmuşlardı. Fakat Hammad bin Ebi Süleyman eskilerinin yolundan ayrıldı. Zamanla kazandığı taraftarlarla birlikte bu Kufeli gruplara ve daha sonrakilere katıldı. Yani Kufeli grupların içerisinde Ebu Hanife de dahil. İlk dönem alimleri, selef alimleri, mezhep imamları, onlarla beraber mezhep imamları, Mürciye mezhebinin taraftarlarına şiddetle karşı çıkmalarına, onları bidatçı ilan edip ağır sözlerle kınamalarına rağmen hiç kimsenin onlara kafir dediğine rastlanmamıştır. Tevafuk edilmemiştir. Yani mürciye sapıktır. Bu onların sapıklıkları hakkında şiddetli ifadeler kullanmışlardır. İlim ehli onları red babında şiddetle reddetmişlerdir. Ama tekfir etmemişlerdir mürciyeyi. Bilakis imamlar onların bu görüşleri yüzünden kafir sayılmayacaklarını icma ile söylemişlerdir. Bunu ittifakla bildirmişlerdir. Nitekim gerek Ahmet bin Hanbel ve gerekse onun dışında kalan imamlar mürciye mezhebini tutanların kafir sayılamayacaklarını açıkça belirtmişlerdir. Evet. Kim mezhep imamlarından veya Ahmet bin Hanbel'den mürciye mezhebi mensuplarının kafir olduğunu veya kafir olup olmadıkları ihtilaflı mevzu olan bidatçiler gibi olduğu şeklinde bir görüş naklederse büyük bir hata içindedir. Ahmet bin Hanbel ile diğer imamlardan doğru sahih olarak nakledilen görüş onların Cehmiye'yi müşebbihe mezhebine taraftar olanlarla bunlara benzer görüşler savunanları kafir saydıkları şeklindedir. Yani mezhep imamları Cehmiye'yi tekfir etmişlerdir. Bu ifadeler var. Kendilerinden sahih yollarla geliyor. Pek çok tabi'in imamından da geliyor bu ifade. Yani Cehmiye Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını iptal eden, kabul etmeyen, reddeden. Cehm bin Safvan ve ona tabi olanlar. Müşebbihe de Allah Azze ve Celle'yi mahlukatına benzetenler. Müşebbiyenin şeyi kim hocam? Birinci hocası diyelim. Şimdi müşebbihe de şey vardır. Yani müşebbihe kavram olarak konulmuş bir isim. Aynı kaderiye gibi. Mesela kaderilerin önderi kimdir desen birkaç tane isim zikredilir. Ama kaderiye belli bir isimden kaynaklanmamıştır. Cehmiye aslında muattıladır. Cehmiye denmesinin sebebi Cehim bin Safvan'a ait özel bir takım görüşlerle diğer muattıladan ayrılma sebebiyledir. Yoksa Cehmiye de aynı zamanda Mutezile'dir. Cehmiye Mutezile'nin bir koludur. İtizal edenler anlamında Mutezile'nin, uzaklaşanlar yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ten ayrılan, sahabenin yolunu terk edenler anlamında itizal eden, azledilen, kovulan kimselerin bir alt grubudur Cehmiye. Yani bu bir kavram olarak devam eden bir şey. Yani kim Allah Azze ve Celle'yi mahlukuna benzetirse müşebbihedir. Şey gibi Nakşibendi'ye kullanılan... Şebehe'den geliyor. Nakşibendi bir isim. Yani İsme nispettir Nakşibendi'ye. Kullarda da başka isimler veriyorlar. Şimdi müşebbihe genel bir isim. Muattıla genel bir isim. Muattıla içerisinde Cad bin Dirhem ayrı bir ekolü oluşturmuştur. Cehim bin Safvan ayrı bir ekolü oluşturmuştur. Cad bin Dirhem aynı zamanda Kaderiye'dendir. Ama Cehim bin Safvan'la Cad bin Dirhem'in ortak buluştukları yer Mutezile akidesine sahip olmalarıdır. Yani aklı dinin naslarının önüne geçirmeleri veya aklı aynı kitap ve sünnet gibi bir delil olarak görmeleridir. Evet, Ahmet bin Hanbel ne haricileri ve ne de kaderiye mezhebinin taraftarlarını kafir saymamıştır. Bu mezheplerin ilim sıfatını kabul etmeleri, fiillerin yaratılmışlığını inkar etmeleri ve meşiyeti umumileştirmeleri halinde de bu böyledir. Bununla birlikte onun bu mezhepleri kafir saydığı şeklinde bir başka rivayet de vardır. Fakat Ahmet bin Hanbel'in mürciye mezhebini kafir saymadığı kesin ve ihtilafsızdır. Cehmiye mezhebine gelince gerek bu mezhebin ileri gelenlerini, gerek ben Cehmiye taraftarıyım diyen herkesi ve gerekse bu mezhebin bazı görüşlerine katılanları kafir saymadığı da gerçektir. Bilakis halkı görüşlerini benimsemeye çağıran yani bidatine davet eden ve çağrılarına uymayanları ağır şekilde cezalandıran Cehmiye temsilcilerinin arkasında namaz kılmıştır. Yani tekfir, yani mutlak anlamda bir tekfir söz konusu Cehmileri. Ahmet bin Hanbel Cehmileri tekfir ediyor. Cehmiler kafirdir diyor. Ama bundan muayyen şahısları bundan istisna ediyor. İşte tekfir-i mutlakla tekfir-i muayyen arasındaki ayrımlardan birisi. Ahmet bin Hanbel Cehmiye'yi genel manada mesela Kur'an mahluktur diyenleri, Allah her yerdedir diyenleri tekfir etmesine rağmen muayyen bir vali söz konusu olunca onun arkasında namaz kılıyor. Cuma namazını kılıyor. Dükkanda da sohbet ettirdi. Burada şimdi ümmetin maslahatı açısından bazı şeyler daha önce bu konuda da ders yapmıştık gerçi ama mesela yönetimle ilgili mevzularda Müslümanlardan sapık bir fırka mensubu dahi olsa Müslümanlardan olan yöneticilere karşı ayaklanmak geçmişten beri hep şey olmuş, yani Müslümanların aleyhinde bir durumun ortaya çıkmasına sebep olmuş. Hiç başarı elde edilmemiş. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, namaz kıldıkları müddetçe hayır, onlara ayaklanmayın diyor. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinde sabittir ki, bir toplum kendini düzeltmedikçe Allah onların durumlarını düzeltmez. Bizler Allah'ın dinine gerektiği gibi sarılmadığımız sürece, gerektiği gibi yaşamadığımız sürece, akidemizi düzeltmediğimiz sürece, amellerimizi ıslah etmediğimiz sürece, başımızdakileri değiştirmek için uğraşmamızın bir anlamı yok. Çünkü bakın mesela günümüzde küfür hakim değil mi? Küfür ezen konumda, Müslümanlar, iman edenler ezilen konumunda. Ama bu ezilen Müslümanların birbiriyle olan ihtilaflarına bir bakın. Kafirin verdiği zarardan daha fazla Müslümanlar birbirine zarar veriyor. İşte bu ihtilafları, Müslümanların birliğini, kuvvetini engelleyen bu unsurları ortadan kaldırmadığımız müddetçe kafire karşı durmamız söz konusu değil. Biz o kafiri temizlesek bile fitneler daha beteriyle devam edecek. Bu sefer kardeş kanları bariz bir şekilde akmaya devam edecek. İşte fitne de zaten budur. Müslümanların birbirine düşmesi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, benden sonra sakın birbirinizin boyunlarını vuran kafirlere dönmeyin diyor. Yani onların ahlakı gibi birbirlerini vuran kimseler olmayın. Bazen başta zalimin, hatta kafir bile olsa zalimin bulunması bile bakın böyle kan dökülmesi gibi şeylerin önüne geçebiliyor değil mi? Ama biz şu anki yönetimde kendimizi ıslah etmeden, Müslümanlar arasında bir orta yolu bulmadan, sahih akideye, sahih amele dönüş yapmadan, başımızdakileri temizlemeye kalksak, hadi onu temizledik, bu sefer birbirimizi temizlemekle uğraşırız. Basit bir tartışmada bile birbirine öfkesinden kin kusan, beddualar eden Müslümanlarız şimdi Allah için konuşmak gerekirse. İşte bizim bunları bir şekilde halledebilmemiz lazım ki İslam kardeşliğini, Müslümanların birliğini, akide birliğini sağlayabilmemiz gerçekleşsin. Böyle körü körüne bir kardeşlik değil tabii bu. Ben Müslümanım diyen herkes manasında demiyoruz bunu. Tevhidde birleşme. Tabi tevhidde birleşebilmek için önce tevhidin zemininin oluşması, imanın zemininin oluşması lazım. Bunun üzerine tevhidin bina edilmesi lazım. Bunlar bugünkü konumuzun dışında şeyler, güncel meseleler. Fakat burada dikkat çekmemiz gereken mutlak tekfir ile muayyen tekfiri birbirinden ayırma konusu bu mevzuda. Ne Ahmet bin Hanbel ve ne de diğer imamlar Cehmiye'yi, Harciye'yi, Kaderiye'yi kafir saymamışlardır. Onların mümin olduklarına, arkalarında namaz kılınıp hacc edebileceğine, onlarla birlikte savaşa çıkılabileceğine ve onlara diğer meşru imamlar gibi isyan edilemeyeceğine inanmışlardır. Bakın Ehl-i Sünnet'in akidesi budur. Az önce söylediğimiz şeylerle çelişiyor mu? Çelişmiyor aslında. Neden? Çünkü diğer fırkaların hakim konuma gelmesi demek, onlara göre kendilerinden olmayanlar öldürülür. Kendilerinden olmayanlar kafir görülür. Ama Ehl-i Sünnet bidat fırkalarına bile böyle bakmaz. Harici Ehl-i Sünnet'i tekfir eder ama Ehl-i Sünnet haricileri tekfir etmez. yerde öldürülmesi gerekiyor. Öldürülmesi var. Şimdi Harcer'in öldürülmesi var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o hadisinde bildirdiği şey mesela Ali radıyallahu anh'ın başına geliyor. Yani Ali radıyallahu anh zamanında bunlar Harura denilen yerde toplanıyor. Ve Ali radıyallahu anh'a sorulduğu zaman ne diyor onlara? İşte bunlar kafirler midir diyor, deniliyor. O da diyor ki hayır, bunlar küfürden kaçtılar zaten diyor. Peki bunlar nedir diyor? Onlar isyan eden, yani taşkınlık yapan kardeşlerimizdir diyor. Yani bağilerin öldürülmesi vardır dinde. Yani meşru yönetime, halifeye isyan edenlerle savaşmak vardır. Toplumda fitne çıkaran, düzensizlik yapan, bunun gibi kimselerin, şimdi düşünün, sen bunları öldürmezsen, bu adam senin malını, canını, namusunu helal görüyor. Böyle insan en ufak bir fırsatta ne yapacak? Senin malına göz dikecek, canına göz dikecek, ırzına göz dikecek ve fitneler önüne geçirilmez bir hale gelecek. Ne zaman ki Müslümanlara karşı kılıç kaldırırlar, onlarla savaşın diyor. Yani haricinin okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkması ve bir daha geri dönmemesi ifade ediliyor. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar ve bir daha geri dönmezler diyor ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu Harcer hakkında gelen bütün rivayetleri bir araya koyduğunuz zaman şu anlam çıkar. Mesela Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ten ve Huzeyfe radıyallahu anh'ten geliyor rivayet hasen bir isnatla. Kişi diyor Kur'an-ı Kerim'i okur, güzelliği kendisine yerleşir. Sonra diyor İslam bir gömlek gibi omuzundan çıkarır atar diyor. Kılıcını alır ve komşusunu şirk ile itham eder diyor. Ey Allah'ın Resulü bu ithamında işte şirke hangisi daha yakındır? O komşusu mu? Komşusu gerçekten müşrik mi? Yoksa bu itham eden mi müşrik? Yani hata yapan hangisi burada diye soruyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kılıcını alıp komşusunu itham eden şirke daha yakındır diyor. Bak küfür hükmü yok. Ama kılıcını almış, kaldırmış. Kılıcını kaldırdığı an Müslümanlara karşı onların malını, canını helal saymaya başladığı zaman artık küfür ile o insan iç içe bir halde gidiyordur. Hakikatte Allah'ın dininden çıkmışlardır. Ama o hükmü biz vermiyoruz yine. O hüküm bize bırakılmıyor. Ama malın, canın, namusun korunması babında onlarla savaş var. Bulduğunuz yerde öldürün anlamı var. Hadislerde bu ifade ediliyor. Fitnelerin önünü kapamaktır bu da. Bununla birlikte onların söylediği ve aslında büyük küfür olmakla birlikte, yani kişiyi İslam dininden çıkaran büyük küfür olmakla birlikte, böyle olduklarını bilmeden söyledikleri batıl sözlere karşı çıkmışlar ve bu sözlere imkanlar ölçüsünde karşı koymak için, reddetmek için onlara karşı mücadele etmişlerdir. Böylece dinin ve sünnetin prensiplerini ortaya koyarak Allah'a ve Resulullah'a aleyhissalatü vesselam'a ait görevlerini yerine getirdiği gibi sapık cehmiye taraftarlarının bidatlarına da karşı koymuş. Fakat bunun yanında cahil, bidatçı, zalim ve fasık da olsalar gerek ümmetin ve gerekse imamların hukukunda gözetmiştir. Hammad bin Ebi Süleyman, Ebu Hanife ve diğerleri gibi tanınmış kufe fıkıhçıları hem dilin söylemesini ve hem de kalbin doğrulamasını imandan saymışlardır. Bu görüş aslında Muhammed bin Kilab ile arkadaşlarının görüşüydü. Fakat bu kimseler de aynı görüşü benimsemişlerdir. Onlardan iman sadece kalbin tasdik etmesidir şeklinde bir görüş nakledilmemiştir. Yani iman sadece kalbin tasdikinden ibarettir. Dilin veya azaların amelinin imanda yeri yoktur diyen bunlar salt cehmiye mürciyelerdir. Sadece kalbin tasdik. Ebu Hanife, Hammad bin Ebi Süleyman gibi fukaha mürciyesi denilen kimseler ise ne diyorlar? Dilin ameline katıyorlar buna. Dilin tasdiki, kalbin tasdiki diyorlar. Burada bırakıyorlar. Ehli sünnete muhalefet ettikleri yer burası. Amel de imandandır deseler ehli sünnette tam mutabık olacaklar. Bu sözü, yani iman sadece kalbin tasdikidir sözünü Cehim bin Safvan'ın söylediği nakledilir. Anlatıldığına göre o, iman sadece kalple tasdik etmektir, dille ikrar olmaz, şart değildir demiştir. İlk dönem Müslümanları ile imamlar bu görüşe şiddetle karşı çıktılar. Hatta Vekî bin Cerrah, Ahmet bin Hanbel ve diğer bazıları böyle diyenlerin mutlak anlamda kafir olacaklarını söylemişlerdir. Bu söz Cehmiye mezhebinin görüşlerinden biridir. Onlar bu görüşlerini şöyle savunuyorlar. Firavun, İblis, Ebu Talip, Yahudiler ve benzerleri Allah'ı kalpleriyle tanımışlar ve dilleriyle inkar etmişlerdir. Buna göre bunların hepsi mümin idi. Onların şu ayetleri görüşlerini delili olarak göstermişlerdir. Neml 14. Vicdanları onlara doğruluğuna kanaat getirdiği halde sırf haksızlık ve böbürlenme yüzünden onları inkar ettiler. Yani hakkı bile bile inkar ettiler. Bakara 146'da kendilerine kitap verdiklerimiz onu oğullarını tanıdıklar gibi tanırlar buyruluyor. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, o Yahudiler kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. En'am suresi 33. ayetinde gerçekte onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar buyruluyor. Bu adamlar görüşlerini şöyle savunmaya devam ediyorlar. İblis kendisine gelen hiçbir ilahi haberi yalanlamış veya inkar etmiş değildir. Çünkü Allah peygamber aracılığıyla olmaksızın ona emir vermiş ve o da kibirlenerek bu emre karşı gelmişti. Bunun sonucu olarak içinden bir yalanlama, bir tekzip eylemi meydana gelmediği halde kafir olmuştur. Başka bir yerde bu konu geniş bir şekilde incelenecektir ileride. Mürciye mezhebinin bu görüşünden sonra Kerramiye mezhebinin iman sadece dille söylemektir, kalple tasdik etmek değildir. Bununla birlikte böyle bir kimse ahirette azaba çarpılır ve ebedi cehennemlik olur şeklindeki görüşleri ortaya çıkmıştır. Bakın bu da ayrı bir sapık fırka. İman sadece dille söylemektir, kalple tasdik etmek değildir diyorlar. Yani hem bunu iman olarak kabul ediyorlar hem de böyle iman eden bir insanı ebedi cehennemlik kabul ediyorlar. Böylesine çelişki dolu bir akide ortaya koymuşlardır. Diğer taraftan Ebu Abdillah Es-Salihi bu konuda şöyle diyor. İman sadece kalbin tasdik etmesi, tanıması demektir. Fakat bu halin öyle bazı gerekleri vardır ki bunlar yok olunca bu durum kalpte tasdikin bulunmadığını gösterir. Şeriatın küfür olduğunu belirttiği her zahiri söz ve amel gerçekten küfre götürür. Çünkü böyle bir söz veya amel kalpte tasdik halinin bulunmadığını gösterir. İşte küfür bu tek özellik, yani kalpte onaylama halinin yokluğudur demiştir. Bu görüş Ebu'l-Hasen Eş'ari'nin iki görüşünden biridir. Eş'ari'nin ashabı olan, onun arkadaşlarından olan Kadı Ebu Bekir, Ebu'l-Meali ve benzerleri de bu görüştedirler. Bu yüzden Makalat adlı eserin yazarı Ebu'l-Hasen Eş'ari bunları Mürciye mezhebinin taraftarlarından saymıştır. Ebu'l-Hasen Eş'ari'nin bu konudaki ikinci görüşü tıpkı selefin ve hadis alimlerin görüşü gibidir. Yani iman hem söz ve hem de ameldir şeklindedir. Arkadaşlarının bir bölümü bu görüşü tercih etmişlerdir. Yani Eş'arilerden bir kısmı bunu tercih etmişlerdir. Bu arada imanda istisna olup olmayacağı konusunda gerek Eş'ari ve gerekse arkadaşlarının çoğunluğu hadis ehli gibi, hadis alimleri gibi düşünmüşlerdir. Eş'ari'ye göre yeterlilik meydana gelmesini sağlayan imandır. Ona göre istisna bu durumla ilgilidir. Yoksa kemal, noksan ve hal ile ilgili değildir. Eş'ari iman hakkında ne mahluktur ve ne de mahluk değildir demeyi doğru görmemiş. Bu hükümlerin her ikisinden de kaçınmıştır. Bu konuda o ehli sünnet alimleri arasında tanınmış bir eser meydana getirmiştir. Bahsettiğim o El İbane An Usulit Diyane isimli eseri Allahu Alem Diyanet Vakfı tarafından tercüme edilip yayınlanmış. O eserinde, yani daha önce de Mutezili'ydi, selefin akidesine döndü. O eserinde selefin akidesini anlatıyor. Ama Eş'ari ekolüne mensup olduğunu söyleyen günümüzdeki insanlar maalesef hala Mutezili akidesine devam ediyorlar. Biraz da selefle Mutezili arasında karışık bir şeyler. Yani Ehl-i Sünnet akidesiyle Mutezili'nin akidesi arasında karışık bir takım akideleri var. Ama o El-İbani İsa eseri incelenirse şayet Ebu'l-Hasen el-Eşari'nin bugünkü eşarilerden beri olduğunda açıkça görürsünüz. Ebu Mansur Maturidi ve benzerleri gibi Ebu Hanife'nin sonraki arkadaşlarından bir grup da aslında buna benzer bir görüşü benimseyerek iman kalpteki inançtır. Açıktan söylenen söz ise dünya ile ilgili bazı hükümlerin sabit olması içindir dediler. Anlaşıldı mı bu söz? İman kalpteki inançtır. Açıktan söylenen söz ise dünya ile ilgili bazı hükümlerin sabit olması içindir dediler. Maturidiler. Bu kimselerin imanda istisna olup olamayacağı ve benzeri meselelerdeki görüşleri dayandıkları kaynaklarda belirtilen görüşler gibidir. Hariciler, Mürciye, Mutezile, Cehmiye ve diğer mezheplerin iman konusundaki tartışmalarının özü bu mezheplerin tümünün imanı bir bölümü yok olunca hepsi yok olan ve bu bölümlerin varlığı ile tümü var olabilen bir bütün, bir birim olarak kabul etmeleridir. Yani Ehl-i Sünnet zaten bu konuda imanın açıklama konusunda işte bu mevzuda diğerlerinden ayrılmışlardır. Ehl-i Sünnet der ki bir kimsede imanla birlikte küfür, imanla birlikte şirk bulunabilir. Günümüzdeki hariciler de tıpkı eski hariciler gibi ya diyor işte sufiler şirk işliyor. Şirk işleyen nedir diyor? Müşriktir diyor. Sen buna nasıl Müslüman dersin diyor. Mesele böyle yaklaşıyor. İşte hariciler imanı bir bütün olarak ele alır. İmanda bir küfür, bir şirk girdi mi bir kimse de artık onda iman diye bir şey kalmaz. O kafir hükmünü alır. Diyerek bunu şey yaparlar. Yani bu da bir akli yaklaşım. Ehl-i Sünnet ise iman ile birlikte küfrün bulunabileceği itikadıyla diğerlerinden ayrılır. Evet. Bu mezheplerin hiçbiri imanın bir kısmı yok olunca geride kalan kısmının var olabileceğini benimsememiştir. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kalbinde bir buğday tanesi ağırlığınca iman bulunan kimse cehennemden çıkar. Orada ebedi kalmaz. Dikkat ediyor musunuz ifadeye? Kalbinde buğday tanesi kadar o da var. Hardal tanesi kadar var. Zerre ağırlığınca var. Üçü de bazen bir hadiste zikrediliyor. Bazen ayrı ayrı zikrediliyor. Üçü de var. Bu noktadan sonra hariciler ile mutezile mezhebi İbadetlerin tümü imanın bir parçasıdır. Bakın, haricilerin rotayı işte, tamamen batıl bir istikamete yönelttiği husus burası bakın. Biz ne dedik bak? Mürciye der ki, imanı, amelleri imandan saymazlar. Mürciye ile burada biz ayrıldık. Ne dedik? İman, söz, kalbin sözü. Dilin sözü, azaların ameli dedik. Ameller de imandandır dedik. Mürciyeden ayrıldık şimdi. Bu sefer ne oldu? Bu sözümüzle haricilerle, mutezileyle ittifak ettik. Ondan sonra diğer bir detayda bu sefer bu fırkalardan da ayrıldık. Hariciler diyor ki, ameller imandandır. Bak, ameller imandandır diyor. Fakat küfürle iman bir arada bulunmaz diyor. Bu öyle bir handikaptır ki yani farzlardan birini terk eden veyahut da bu iman olan şeylerden birini terk edenin kafir olması gerekir. Yani günah işleyenin kafir olması gerekir. Tövbe etse de onun için geçerli değil. Öyle mi oluyor? Yok şimdi tövbe etmek ayrı bir şey. İşte küfürden tövbe eder insan. Tekrar iman eder, tövbe eder. O ayrı bir şey. Onlara göre günah işledim mi bir kere küfür olması gerekir. Zaten onlar bunu derler. Mesela bir kimse ne amel işlerse işlesin Allah'ın indirinden başkasıyla hükmettim mi veya onları destekledim mi veya onlara oy verdim mi kafir olur diyor. Halbuki nasların hiçbirisinde Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek küfürdür diye bir ibare bulamazsın. Ama meşruda değildir bu. Küfrün altında küfürdür diyor. Ama bunun dinden çıkaran bir küfür olduğunu hiç kimse söylememiştir. Sahabeden hiçbiri böyle bir şey söylememiştir. Evet. Bunlar Harciye ile Mutezile bazı ibadetler yok olunca imanın bir kısmı veya sonuç olarak geride kalan kısmı da kaybolur demişler ve buna dayanarak günah işleyen kimsenin hiç imanı kalmayacağına hükmetmişlerdir. Öte yandan Mürciye ile Cehmiye mezhepleri de ortak görüş halinde imanın bölünmez tek bir bütün olduğunu vurguladıktan sonra, bak onlar da burada bizimle muhalefet içerisinde, bundan sonra Mutezile mezhebi onun sadece kalple tasdik etmekten ibaret olduğunu belirtirken, Cehmiye mezhebi onun hem kalple ve hem de dille tasdik etmek olduğunu söylemiştir. Bu iki mezhep bu yoldaki görüşlerini şöyle savunurlar. Eğer biz ibadetleri imana katsak, o zaman ibadetler imanın bir bölümü olacağı için, ibadetlerin bir kısmı bulunmayınca iman da yok olur ve sonuç olarak bütün günah işleyenlerin imandan çıktığını kabul etmek gerekir ki, bu da Mutezile ve Hariciye mezheplerinin görüşüdür. Fakat imanın bir takım gerekleri ile alametlerinin, aleykümselam ve rahmetullah, bir takım alametlerinin varlığı söylenebilir ki, bu gereklerin ve alametlerin yokluğu halinde imanın yok olduğuna hükmedilir. Bu iki grubun, her ikisi de seleften, ehli sünnetten ve hadis alimlerinden sonra çelişkiye düştüğünü görüyoruz burada. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yani bir yandan iman söz ve ameldir derken, diğer taraftan iman bazı amellerin yok olmasıyla yok olmaz demişlerdir. Yani hem amelleri imandan görüp hem de imanı bir bütün, yani ona bir leke bulaştı mı tamamen iptal olur anlayışına gitmek işte burada ehl-i sünnetten ayrılmaktır. Ya harici, ya mutezile, ya mürciye. Bakın mürciye de burada tamamen farklı bir şey içerisinde. Sadece imanı bozan, imanı iptal eden şey noktasında mürciye ile harici ayrılıyor. Mürciyeye göre amel imandan değildir. O yüzden onlara göre sakınca yok. Bir kimse istediği kötülükleri işlese bile hiçbir zarar vermez onun imanına derler. Yani bir kişi iman ettikten sonra istediği günah işlesin. Ona imanına zarar vermez. Günahların yanar manasında söylerler. Hariciler ise günahtan dolayı tekfir ederler. Büyük günah işlemekten dolayı doğrudan küfrüne hükmederler. Direkt küfrüne hükmederler. Ehl-i sünnet işte mürciyeye de muhalefet eder. Ameller imandandır der. Haricilere de muhalefet eder. İman ile birlikte bir kimsede küfür bulunabilir. Bütün günahların küfre bakan yönü vardır çünkü. Bakın, zina eden mümin olduğu halde zina etmez buyuruluyor hadiste. Ama la ilahe illallah diyen cennete girecek diyor. Zina da hırsızlık da yapsa diyor. Yani zina etmek fiili insanların imanı kaldıran bir durum olmasına rağmen zina eden bir mümin İslam'ın dışına çıkmış olmuyor. Ta ki helal saymadığı sürece. Bakın azalarıyla bir çirkin fiil işlemiş, bir yasağı delmiş ama kalbiyle o yasağı delmemiş. Kalbiyle de deldi mi ne oluyor? İslam'ın tamamen dışına gitmiş oluyor. Yani kalbin helal saymasıyla. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek meselesinde de durum aynen bunun gibi. Yani kim Allah'ın indirdiğinden başka bir hükmü ister müştehit alimlerden birinin hükmü olsun, ister gavurların, İsviçrelilerin medeni hukuku olsun, fark etmez. Bu hükümlerin Allah'ın indirdiği hükümden, Allah ve Resulünün hükmünden daha hayırlı veya onunla eşdeğer seviyede olduğuna inanırsa, bakın o kafirdir. İslam'ın dışına çıkmıştır. Bir kimse dese ki, kendisine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisi ispatlanıp önüne konsa, Yok kardeşim benim mezhebim de şöyle dese o insan kafir olur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi bırakıp Allah'tan başkasının hükmünü onun yerine koyduğu için. Beşeri hukuk kanunları da böyledir. Bunları helal saydığı zaman, bunlarla hükmetmeyi helal saydığı zaman, bunları Allah'ın indirdikleriyle eşit seviyede, peygamberin sözleriyle eşit seviyede gördüğü zaman kafir olur. İsterse onlarla hükmetmez, fark etmez. Ama böyle olmadığı halde, yani mezhep konusunda, mezhep tavsu bunda, bakın bu açıkça vardır, bu küfür açıkça vardır. Ama beşeri kanunlara gelince şunu diyebilirsin. Yahu bu adam bunun helal olduğuna inanmayabilir. İnanmaz. Mezhepte niye öyle dedik? Çünkü mezhepte kalbin de onayı var o işe. Yani kalbin ameli de, azaların ameli de mezhebe göredir o. Yani sünnete muhalif olan hükme göre. Ama devletin şeyine göre gelince veya yöneticilerin hükmüne gelince adam onu korkusundan işler. Onaylamadığı halde, beğenmediği halde işleyebilir değil mi? Kalbi bunu tasdik etmediği halde işleyebilir. Allah'ın indirdiğinden başka bir hükümle hükmedebilir. Bu kimse büyük günah işlemiştir. Küfür işlemiştir. Ama dinden çıkarmayan bir küfür işlemiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'ın sözünde olduğu gibi. Hiye kebire veya küfür dune küfrün diyor. Küfrün altında bir küfürdür veya büyük günahlardan biridir diyor. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek. Mazeret koyuyor mu bunlar? Kime? Sünneti kabul etmeyenlere. Şimdi şöyle. Tevbe suresinin 31. ayetin tefsirinde Adi bin Hatim, Huzeyfe radıyallahu anh'ten de geliyor rivayet. Ne diyor? Bak alimlerin, rahiplerinin hükümlerini aldılar diyor değil mi? Evet. Ama oradaki ifadeye dikkat ederseniz şu var. Kendilerine onlar alimleri Allah'ın helal kıldıklarından neyi haram kılmışsa onu haram kabul ettiler. Allah'ın haram kıldıklarından da alimleri neyi helal kılmışsa onu helal kabul ettiler diyor. Şimdi bu ifadeye dikkat edin. Yani bir kimse bir şeyi Allah'ın helal kılmış olduğunu bilmesine rağmen alimleri onu haram kılarsa o insan kafir olur. Onu Rab edinmiştir. Ama ben dindeki hükmünü bilmiyorum onun. Yani Allah'ın o meseledeki hükmünü bilmiyorum. Alim bana fetva veriyor. Buna uyan değildir. Bak, bununla kafir olmaz. Ama ortada Allah ve Resulünün hükmü açıkça ortadayken, mesela bakın içki değil mi? İçkiyi misal verelim şimdi. Veya başörtüsü. Bunların hakkındaki Allah'ın hükmünü biz biliyoruz. Herkes biliyor. Yani başı örtmenin Allah'ın bir emri olduğunu, içki içmenin Allah'ın bir yasağı olduğunu, haramı olduğunu herkes biliyor değil mi? Ben Allah'ın dininde durumun böyle olduğunu bildikten sonra faziletine inandığım, ilmine saygı duyduğum birisi çıkıp da işte sarhoş etmeyecek kadar içki içebilirsiniz diye fetva verse, ben de onu kabul etsem veya birkaç yudum almanıza sakınca yok bazı şeyler için, bazı maslahatlar için gibi bir fetva verse, ben de ona inansam ne olur? Allah'a indirdiğini. Kafir, neuzu billah. İşte bu kafir yapar insanı. Veya başörtüsünü işte tesettür füruattır deyip birisi, böyle bir fetva verip, ben Allah'ın dininde tesettürün hükmünü bilmeme rağmen bu adamın sözüyle hareket ederse ne olur? Allah'ın hükmünü bırakıp bu adamın hükmünü Allah'ın hükmünün yerine koymuş olurum. Onunla amel ettiğim zaman. İşte küfür burada bu. Burada cehaletin mazeretliği falan söz konusu değil bak. Allah'ın dinindeki hükmünü biliyorsam böyle. Cehalet ondan sonra mazeret söz konusu olabilir. Geçmiş ümmetlerden bahseden, hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıyla, estağfurullah, Mekke müşrikleriyle olan diyaloglarından bahseden ayetlere baktığımız zaman, ifadeye dikkat edin. Bunu onun için söylüyorum. Ataları ön plana çıkarıyorlar değil mi? Evet, Allah onlardan kabul etmiyor. Onları müşrik sayıyor. Peygamber sana bir hüküm getirmiş. Sen bu hükmün karşısında işte biz atalarımızın yoluna uyarız demişsin. Burada ataların haccacı zalimler gibi insanlar olmalarıyla İmam Şafii gibi alimler olmaları arasında hiç fark yok. Ataların Firavun gibi atalar olmasıyla çok takva sahibi Ömer bin Abdülaziz gibi kimseler olması arasında bir fark yok. Ataları Allah'ın ve Resul'ün hükmüne tercih ettiğin zaman gidersin. Orada cehalet mazeret söz konusu olmaz. Ama Allah'ın hükmünü biliyorsan, bilmiyorsan tabii o zaman cehalet söz konusu. Yani bunu iyi ayırt edin. Senelerce mesela Avrupa'da, Hristiyan Avrupa'da doğum kontrolü konusunda yani aile planlamasına benzer şeyler için mesela kürtaj yapmanın haram olduğunu kendi dinlerinde, Hristiyanlık dininde haram olduğunu biliyorlardı. Yani Allah'ın bunu haram kıldığını biliyorlardı. Doğum kontrolü adı altında papaları buna fetva verince bu sefer helal olduğuna inanmaya başladılar. İşte küfür böyle gerçekleşir. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz inşallah. Küfür böyle gerçekleşir. Allah ve Resulünden başkasına bu dinde helal, haram koyma yetkisini verdiğin anda bitmişsindir. Nauzu billah. Yani delil atalar olmamalı burada. Mezheplerde mesela tavsub ehli ile tavsub ehli olmayanları biz bu manada ayırırız. Mesela diyor ki onlar da mesela benim alimim, benim hocam diyor. İşte şu delili getirmiş diyor. Ne yapıyor? Bunu dinden kabul ediyor değil mi? Yani Allah'ın hükmü olduğunu zannediyor. Bu mazurdur. Sufilere bakıyorsun tevessülüne Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bazı hadisler delil getiriyor. Yanlış anlıyor. Veya bir takım zayıf hadisleri delil getiriyor. Onu dinden zannediyor. Allah Resulü'nün hükmü zannediyor. Bu mazurdur. Bu yüzden tekfirde biz ne yapıyoruz? Kaçınıyoruz. Adamın bir mazereti olabilir diyoruz. Bu toplumda özellikle cehaletin hakim olduğu bu toplumda bunu biz çok iyi değerlendirmemiz lazım. Mekke dönemine bakarsanız hariciler Mekke döneminde delil getirirler. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında Mekke müşrikleri vardı. Ondan önce, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önce neler vardı? İşte Zeyd bin Amr bin Nüfeyl gibi, Varaka bin Nefel gibi, Ebu Zer Gıfari gibi kimseler muvahhid olarak yaşıyorlardı. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerindeydi diyor. Veya Varaka bin Nefel hadi Hristiyanlardan idi. Fakat tevhid üzereydi. Putlara tapmıyordu. Yani tahrif edilmiş bir dine inanmıyordu. Zeyd bin Amr bin Nüfeyl insanlara gelip tebliğ ediyordu tevhidi. Bu yaptığınız yanlıştır diye insanlara anlatıyordu değil mi? Şimdi hariciler diyor ki cehalet mazeret olsaydı diyor onlara mazeret olurdu diyor. Bir kere onların cahil olduğunu söylemek burada ayrı bir cehalet zaten. Bunu söyleyen adamın cehaletidir. Onlar cahil değil. Neden cahil olsunlar? Onlar yaptıkları şeyin yanlış olduğunu biliyorlardı. Şey olarak la ilahe illallah sözüne aykırı olduğunu biliyorlardı. Bu yüzden la ilahe illallah demiyorlardı. Yoksa bu insanlar Allah'ı inkar eden insanlar değil. Allah'a ibadet etmeyen insanlar da değil. Allah'ı Rab olarak birleyen insanlar bilakis. Fakat ibadette birlemiyorlardı. La ilahe illallah sözü sadece onlara ibadette Allah'ı birlemeleri için teklif edilmişti. Arzaları sadece buradaydı. Yani ana hattı itibarıyla. Esas itibarıyla. Şimdi Zeyd bin Amr bin Nüfeyl. Şimdi meselenin başka bir yönüne dikkat çekeceğim burada. Diyorlar ki ben diyor işte hücceti ikame ettim. Ben anlattım bir kere. O da kabul etmedi. Kafir. Bak şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu adamlar aynı zamanda Zeyd bin Amr bin Nüfeyl gibi insanları delil getiriyor. Yani müşrikler içerisinde böyle insanlar vardı. Bu adamlar tevhidi bulmuştu. Bunlar da bulsun diyor. Vakaları düzgün tartmak gerekirse, Allah için adaletli olmak gerekirse, bakın Zeyd bin Amr bin Nüfeyl dedik ya, insanlara tevhidden bahsediyordu. La ilahe illallah deyin diyordu. Peygamber gelmeden önce. Hatta İbn Kesir'in siyerinden bakabilirsiniz. Şeyde El-Bidaye'nin 3. cildinden 6. cildine kadar, 7. cildine kadar Siyer-i Nebeviye bölümüdür. Oranın başlarında şu rivayet nakledilir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisine peygamberlik gelmeden önce böyle bir yolculuk esnasında insanlardan uzak halvette yaşayan işte bu Zeyd bin Amr bin Nüfe ile mülaki oluyor, karşılaşıyor yani. Bir çıkın çıkarıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Et var. Yani kurutulmuş et var onda. İkram ediyor Zeyd bin Amr bin Nüfe ile. Ben diyor putlar adına kesilmiş şeyi yemem diyor. Ben putlar adına kesilmiş bir hayvanı yemem diyor. Daha peygamberlik yok ortada. Daha nübüvvet yok ortada. Vahiy gelmemiş daha. Ama İbrahim Aleyhisselam dininden kalan kalıntılar üzerinde ne yapıyor? Direniyor. Demek ki böyle bir imkan olmasına rağmen Allah Azze ve Celle Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in tebliğini Mekke müşrikleri için yeterli görmemiş. Peygamberini göndermiş. Öyle bir peygamber ki ancak onun tebliğinden sonra onların mazeretleri kalmasın diyor. Yani peygamberler insanların mazeretleri kalmaması içindir değil mi? Ayette böyle ifade ediliyor. Hiçbir mazeretleri kalmasın diye peygamberleri gönderdik diyor hani. Şimdi Zeyd bin Amr bin Nüfeil, bizler güya hüccet ikamesi yapıyoruz. En fazla Zeyd bin Amr gibi yapabiliriz hüccet ikamesini değil mi? Allah Zeyd bin Amr'ın hüccet ikamesini yeterli görmüyor. Ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderiyor. Öyle bir peygamber ki parmaklarından su akan işaretiyle ayın yarılmasına sebep olan Allah'ın onun elinde bunları tecelli ettirdiği bir peygamber. Ağacı çağırıyor. Ağaç yürüyerek geliyor ve şahit ederim ki sen Allah'ın Resulüsün diyor. Bak işte şimdi bu adamın hüccet ikame etmesiyle, bizlerin hüccet ikame etmesiyle, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hüccet ikamesi arasındaki farkı düşünebiliyor musunuz? Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, haber görmek gibi değildir. Muayene gibi değildir. Bizzat görmek gibi değildir diyor değil mi? Hani Allah Azze ve Celle hem de öyle bir haber ki, Musa Aleyhisselam'a Allah haber veriyor kavmin putlara döndü diye. Musa Aleyhisselam'ın tepkisi çok şiddetli olmuyor. Ne zaman ki gözleriyle görüyor, kendi gözüyle görüyor, o zaman öfkesi şiddetleniyor. Elinde Allah'ın ayetleri bulunan levhaları yere vuruyor, kırıyor. Düşünebiliyor musunuz? Haber görmek gibi değildir. Şimdi düşünün, biz 14. asırda yaşıyoruz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bu yana. Hicri 14. asırda yaşıyoruz. Aradan 1400 sene geçmiş. Biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kendimiz bile sahabelerin yakini gibi iman edebilir miyiz? Edemeyiz. Bir kere bizim imanımız sahabeler gibi olamaz bu manada. Bizim kendi imanımız öyle olamadıktan sonra başkalarına tebliğimiz ne boyutta olabilir? Yani peygamberin sözünü bizzat birinci ağızdan iştenle raviler yoluyla işten arasında muhakkak fark olmalı değil mi? Yani ben hadis söyledim, kabul etmedi, o kafir. Dediğin anda bakın bu bizi tehlikeye sokar. İlk önce o hadis bir ispatlanmalı. Bu peygambere aidiyeti ispatlanmalı. Çünkü bugün insanların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri hakkında şüpheleri var. Ben bu sözün peygambere ait olduğunu nereden bileyim diyor adam. Şüphesinde de haklı. O şüpheyi gidermemiz lazım yani. O manada söylüyorum. Yoksa doğru bir şüphe demek istemiyorum buna haklı derken. Cehalet var. Yıllarca bu ülkede sünnet aleyhtarlığı yapıldı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti inkar edildi. Adamlar bu faaliyetlerini yürütürken bir taraftan reddiyeler yazıldı. Hayır efendim sünnet korunmuştur. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine iman etmek gerekir denilerek reddiyeler yazıldı. Bunlar ispatlandı bir nebze olsun. Ama insanların kafasında atılan çamurun izi hala kaldı. En azından bugün sen kolay kolay ispat edemiyorsun insanlara, anlatamıyorsun. Sünnet vahiydir. Yani sünneti kabul etse bile vahiy olduğunu kabul etmiyor. Sünnet mesela sakal konusunda veya müziğin haramlığı konusunda bunları yasaklayan, sakalı emreden rivayetleri getirdiğin zaman ne diyor? Ya diyor bu işte Kur'an'da gelmiyor ki hadiste geliyor. Yapsan da olur, yapmasan da olur babında alıyor. İşte biz bu manada insanların şüphesini bertaraf etmedikçe ne yapmamamız lazım? Kendimizi hüccet ikamesi yapmış saymamamız lazım. Adam hadisi inkar ediyor bak. Söylediğin hadisi. Eğer söyleyen güya hüccet ikamesi yapan hadisin bile nerede geçtiğini bilmiyor. Ondan sonra ben hadis söyledim, hüccet ikamesi yaptım diyor. Hadisin bile nerede geçtiğini bilmiyor. Geçen şey var, Çağlayan Emlak var, Erdoğan. İmam Hatip mezunu kendisi. Bizim eve geldi işte, böyle müzikle açıldı. Evet. Elbani'nin müziğin haram olduğu rivayetlerini getirdim. Helal kabul etti bu. Diğer hadisleri getirdim, gene olmadı. Ayeti getirdim, İsra 64 ile Lokman, evet, 6'yı. Adam diyor, bu anladığınız manada değildi, müzik helaldi. Oğlum ya diyor, ben de besmeleyi bile de sazına çalarım diyor. Bir şey diyemedim, çekti gitti. Dedim, senin de inanışın öyle, ne yap? Adam boşa gidiyor. Evet. Allah ıslah etsin. Evet. İbn-i Hatip ve benzerleri Şafii'yi de çelişkili görmüşlerdir bu iman mevzularında. Yani iman söz ve ameldir. Diğer taraftan iman bazı amellerin yok olması ile yok olmaz konusunda İmam Şafii'yi de çelişkili görmüşlerdir. Bildiği gibi İmam Şafii sünnet imamlarındandır ve mürciye mezhebine karşı çıkan meşhur sözleri vardır. Ayrıca bir kitabında sahabilerin, tabiinin ve ona uyanların, tebeut tabiinin bu konuda hadis alimlerinin görüşü etrafında birleştiklerini belirtmiştir. Bu arada İbn Hatip bu konuyla ilgili yazdığı bir kitapta Cehim bin Safvan ile Es-Salihi'nin görüşünü benimseyince Şafii'nin görüşünü anlamakta güçlük çekerek onu çelişkili görmüştür. Yani bu kendi ayak kaymasından kaynaklanan bir çelişki. Böyle düşünenlerin bu konudaki şüpheleri şundan kaynaklanmaktadır. Birden çok parçadan oluşmuş bileşik bir gerçek, bütünü meydana getiren parçaların bir kısmının kaybolunca yok olur. Tıpkı 10 sayısı ve gerçeği gibi. 10 sayısını meydana getiren parçaların bir kısmı yok olursa, geride kalan sayı artık 10 sayısı değildir. Mesela 10'dan 1 çıksa 9 gibi. Bileşik maddeler de böyledir. Sıkencebin denilen bir madde gibi. Bu maddeyi meydana getiren elementlerin bir yok olunca geriye kalan şey artık sıkencebin değildir. Bu itirazı dile getirenler görüşlerini şöyle savunuyorlar. İman, zahiri ve batini sözlerle amellerden meydana gelen bir bütün olunca bu bütünü meydana getiren bazı unsurların yok olması... Aleykümselam ve rahmetullah. Bu bütünü meydana getiren bazı unsurların yok olması imanın da yok olmasını gerektirir. Bakın hep bunlar mantıkın önermeleriyle varılmaya çalışılan bir takım sonuçlar. Şimdi diyorlar ki iman amellerle bir bütün. Yani iman amellerle artar, onlarla bir bütün oluşturur. Amellerden biri eksildiği zaman ne olur? Bunların görüşüne göre yani 10'dan 1 çıkınca nasıl onun adı artık 10 değil 9'dur diyorlar. İmandan da iman gereği olan amellerden biri gidince o artık iman değildir. Yani onun küfrüne hükmediyorlar bu sefer. Bunlar hep mantığın önermeleriyle meseleye yaklaştıkları için böyle. Hariciler ve mutezilerin görüşü böyle. Ayrıca bu durumda aynı kimsenin sahip olduğu küfür oranında da kafir olması, böylece aynı şahsın üzerinde hem iman ve hem de küfür bulundurması gerekir. Bu ise icma ümmete ters düşen bir faraziyedir, diyorlar. Allahu alem, bu şüpheden dolayı fıkıh imamlarından biri, imanın eksilebileceği görüşünü reddetmiştir. Yani hani bahsetmiştik ya az önce, tabi'in fakirlerinden birisi. Yani Allah Azze ve Celle ayetlerinde hep imanın artmasından bahsediyor ama iman eksilir diye bir şeyden bahsetmiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde böyle bir ifade yok. Diyerek bunu kabul etmiyor. Aslında onun bu sözü de bu şeyi, yani haricilerin, mutezilerin bu görüşünü kabul etmeme babındadır, diyor. İmanın eksilebileceğini benimsediğin anda İmanın tümü yok olacaktır zannettiğinden böyle bir ifade kullanıyor. Fakat iman artması söz konusu olunca böyle bir tehlike yoktur. Ayrıca bu itiraz ibadetin imandan ve günahında küfürden bir parça olduğunu ve küfür ile imanın bir araya gelmesi düşünülemeyeceği gerekçesiyle aynı insanda hem ibadet ve hem de isyan halinin bir araya gelemeyeceğini söyleyenlerin, bu görüşü savunanların itirazıdır. Onlara göre ortada ancak katıksız iman veya katıksız küfür mevcut olabilir. Mesela örneğini verdik bunun. Sufilerin şirki gibi. Az önce detaylarını açıkladık ama şimdi yahu diyor işte sufilerin diyor ölülerden medet istemeleri şirk değil mi? Şirk. E şirk erişleri nedir diyor? Müşriktir diyor. Yani birinde şirk bulundu mu onun adı müşriktir artık. Yani onda iman diye bir şey kalmaz diyor. Yani söz olarak çok yanlış değil bu ifadesi bakımından. Kişiyi dinden çıkaran bir küfürdür bu söz. Ama işte detayı var bunun. Ne dedik bak? Adam bu yaptığı şeyin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde mevcut olduğunu zannediyor. Adama böyle bir delil getiriliyor. Adam bu hadisin zayıf olduğunu bilmiyor, sahih olduğunu bilmiyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile istigase etmeye delil getiriyor. Kur'an'dan bir itikad olduğunu zannediyor. Biz bu yüzden tevil edenin, ehl-i sünnetin genel kaidelerinden birisidir bu tekfire mani olan hususlardan birisi. Tevil ehli tekfir edilmez. Mesela Nisa suresinin 164. ayetini delil 64. ayetini delil getirmeleri gibi. Şayet onlar sana gelselerdi ve sen de onlar için bağışlanma dileseydin elbette seni elbette beni bağışlayıcı bulurlardı. Yani elbette Allah onların günahlarını bağışlardı diyor ayetin ifadesi. Adam buradan hayatında böyleyse diyor vefatından sonra da böyledir diyor. Ne yapıyor? Delil getiriyor. Ayeti yanlış anlayarak delil getiriyor. Ayet yanlış anlayarak delil getirenler sahabe döneminde hiçbir zaman tekfir edilmediği gibi doğrusu öğretilmiştir onlara. Günümüzde de tekfir edilemez. Bugün sufiler bu hatayı yapıyor. Kendileri ilimsiz bile olsa dini öğrenmeye çalıştıkları hocalar onlara bu şekilde yanlış öğretiyor. Bunu dinden zannediyor. İşte dinden zannederek yapan da sırf ataları taklitten dolayı yapan bu yüzden birbirinden ayrılıyor. Olur mu canım işte koskoca Mevlana'lar, Şah-ı Nakşibendler gelmiş geçmiş bu yoldan Allah dostlar hep böyle dese, sadece buradan yanaşsa ne olur? O adam kafir olur. Yani bu küfrüne bunları delil getirse onun bu delili geçersizdir. Ama ayetlerden, hadislerden yanlış anladığı veya zayıf bir takım delilleri getirirse o kimse mazurdur. Ona doğrusunun öğretilmesi, hüccetin ikame edilmesi gerekir. Çünkü biri atalarını taklidi delil getirir, birisi de dinde yanlış öğrendiği bir şey delil getirir. Arasında küfür ile iman farkı var bu kimselerin. Evet. Çoğu günümüzde hep diyor, bu kadar atalarımız hep yanlış mı biliyor da sen doğru biliyorsun. Yani genelde bu şey var. İşte bunun şeye bağlantılı olmaması lazım. Dinden bilme mevzuna alakası olması lazım. Mesela sufiler içerisinde öylesi var ki bunlar için mazeret söz konusu olmaz. Naslarla ispatladığın halde ne yapıyor? Adam yüz çeviriyor. Bazıları özellikle şeyh kesimleri mesela hakkı tebliğ edersin. Düşün Ferit Aydın Nakşibendilik, Rabıta diye bazı eserler yazmış. Hatta sesli olarak da seslendirmiş birisi. Evet. Şimdi bu adam Nakşibendi şeyhi iken ne yapmış? Yaptıklarını düşünmüş, tartmış, tevhide ne kadar aykırı olduğunu kendisi ikrar etmiş, kabul etmiş. Ve şeyhlikten tevbe etmiş, tasavvuftan tevbe etmiş, bırakmış bu adam. Şimdi aynı konumda şeyhler, onun konumda şeyhler dünyevi bir takım işte menfaatleri gözeterek, çünkü şeyhlikte büyük menfaatler vardır. Hem saygı, hem tazim bakımından, hem dünyalıklar bakımından, nefsin büyük arzuları vardır bu işte. Bunu terk edemediğinden dolayı ne yapabilir? Hakka karşı direnebilir. Bunda şey söz konusu olmaz. Yani dünyayı tercih etmişse, hak kendisine apaçık geldikten sonra herhangi bir menfaatinden dolayı ona yanaşmamışsa bunun için mazeret söz konusu değil. Ama hak ulaşmamış, hakkı idrak edememiş, hak ulaşmasına rağmen idrak edememişse o zaman meseleyi biraz daha farklı ele almak lazım. Anlayana kadar devam ettirmek lazım. Çünkü bizim anlattığımız değil burada geçerli olan karşı tarafa ulaşması, tebliğin ulaşması. Evet. burada kısa bir pasaj daha devam edelim. Burada itiraz, ibadetin imandan ve günahında küfürden bir parça olduğunu ve küfürle imanın bir araya gelmesi düşünülemeyeceği gerekçesiyle aynı insanda hem ibadet ve hem de isyan halinin bir araya gelemeyeceğini söyleyenlerin bu görüş savunanların itirazıdır. Onlara göre ortada ancak katıksız iman veya katıksız küfür var olabilir dedik. Arkasından tek tek şahıslar için gerekli gördükleri bu hükmü tek tek amellere de yaygınlaştırarak herhangi bir amel bir bakımdan makbul ve başka bir bakımdan sevimsiz olamaz demiştir. Diğer taraftan Ebu Haşim bu konuda daha da ileri giderek bu hükmü belirli bir tür amelin, hükmü belirli bir tür amelin tüm için geçerli olacağını söylemiş. Şöyle anlatmıştır bunu da. Rükû, secde ve diğer bazı ibadet türlerinin bazıları ibadet kabul edilirken diğer bazı çeşitleri günah sayılamaz. Çünkü aynı gerçek birimi değişik iki vasıf taşıyamaz. Buna göre ibadet ve günah kalpteki niyetlere dayanır. Yani secde edenin görünür bedeni ameli değil, niyeti ve amacı önemlidir. Fakat alimler Ebu Haşim'in bu görüşüne şiddetle karşı çıkarak onun ümmetin icmağına ters düştüğünü, aynı zamanda şeriatın ve aklın bazı kesin prensiplerini inkar etmiş olduğunu belirtmişlerdir. Bu itirazı ileri sürenlerin yanılgılarının temel sebebi, sadece zihinlerinde var olan soyut ve mutlak bir gerçeği göz önünde bulundurmalarıdır. Bu noktadan hareket ederek derler ki, iman, iman olması itibariyle ve secde, secde olması itibariyle birbirinden üstün ve birbirinden farklı olamaz. Oysa, eğer gerçeği görseler kabul edecekler ki, zihnin dışında ve objektif alemde var olan nesneler farklı özellik taşırlar. Soyut ve mutlak gerçek, realite sadece zihinde vardır. Buna göre insanlar bazı şeylerin birbirlerinden üstün ve farklı olduklarını söylerken, objektif dünyada var olmayan soyut ve mutlak şeylerin değil, dünyada var olan şeylerin birbirlerinden üstün ve farklı olduklarını belirtmek istemektedirler. Mesela bilindiği gibi, siyah rengin çeşitli tonları vardır. Bu tonların bazısı koyu, bazısı açıktır. Beyaz ve diğer renkler de böyledir. Fakat eğer biz sadece zihnimizin tasarlayabildiği soyut ve mutlak siyahı düşünecek olursak, bunun birbirinden farklı ve birbirinden üstün çeşitleri düşünülemez. Ama böyle bir siyah renk de sadece zihinlerde vardır. Dış dünyada, objektif dünyada bulunmaz. Usulü fıkıh ilmiyle uğraşan birçokları da bu hatanın benzerine düşerek, aklın, farzın ve haramın birbirlerinden farklı türlere sahip olamayacaklarını ileri sürmüşlerdir. Bu konularda farklılığı ile üstünlüğü inkar edenler Kadı Ebu Bekir, İbni Akil ve benzerleridir. Usulü fıkıh alimlerinin çoğunluğunun görüşü bunun tersinedir. Ebu'l-Hasen et-Temimi, Ebu Muhammed Berbehari, Kadı Ebi Yala, Ebu Hattab ve benzerlerinin görüşleri gibi. Ayrıca mantıkçılar, felsefeciler ve onların yolundan gelen kelam alimleri de aynı hataya düşerek vacibül vücudu yani Allah Azze ve Celle'yi tevhid etmenin, onu birlemenin herkes için aynı manayı taşıyan bir kavram olduğunu ileri sürmüşler ve bu görüşlerinin sonucu olarak kesin bir inkara kadar sürüklenmişlerdir ki bu inşallah başka bir yerde daha detaylı olarak alacağınız bir mesele. Burada sadece kısaca şunu ifade edelim. Yani mesela cehalet dedin ya, mazeretli meselesi. Cehaletin mazeret olmasını Ehl-i Sünnet şöyle ifade ediyor. Cehalet mazerettir. Ama umumen, bir umumi bir ifade bu. Her yerde, herkes hakkında, her zaman değil. Mesela benim için mazeret olmayan bir şey, başkası için mazeret olabilir. İlmin kendisine ulaşmasıyla alakalı bir şey. Avrupa'da yaşayan bir Müslümana cehalet belli bir mevzu hakkında mazeret olurken benim için mazeret olmayabilir. Yani o adam fiil olarak aslında küfür işler ama kafir olmaz o fiiliyle. Aynı şeyi ben işlesem kafir olurum. Neden? Çünkü ilim birine ulaşmıştır, birine ulaşmamıştır. Ben bile bile şirk işleyebilir miyim? İşlediğim anda dinim gider neuzubillah. Ama bilmediğim bir şeyi yapmakta şey yapmam yani, değil mi? Yani ondan çekinecek bir durum bilmiyorsam ben, ona her an düşebilirim ben. şirk olduğunu bilmediğim bir şeyi işleyebilirim ben. Şey gibi, Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında bir kadının işte para karşılığında zina edilmesi. Evet. Bunu sıradan basit bir şey görmesi. Evet. Bilmiyor çünkü. Zinanın haram olduğunu bilmiyor. Kadın Arap da değil. Onların hangi dilde konuştuğunu, tebliğin hangi dilde olduğunu da anlamıyor. Acem bir kadın. Bakıyorlar ki kadın hamile. Soruyorlar buna. Bu nasıl iş diye. Sen kimden hamile kaldın diye. O da 5-10 kuruş karşılığında Meruş'tan hamile kaldım diyor. Basit, sıradan bir şeymiş gibi söylüyor. Ömer radıyallahu anh, işte o zaman Ali radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh ile sahabeden bir grupla Abdurrahman bin Avf ile ne yapıyor? İstişare yapıyor. Bir grup bunun cezalandırılması, rejim edilmesi gerektiğini söylerken tekfir edilmesi babında irtidadın öldürülmesiyle rejim edilmesi veya başka bir cezaya çarptırılması gibi ihtilaflı görüşler öne sürülüyor. Ali radıyallahu anh diyor ki, kadın bilmiyor diyor bunu. Ne olduğunu bilmiyor. Yani dilimizi bile bilmiyor. Bilmeyene ise diyor, ne had vardır ne de irtidat vardır diyor. Bilmiyor çünkü. Evet. İşte Allah'ı birleme noktasında da herhalde şu örnek burada yerinde olur. İbrahim Aleyhisselam'ın buluğa erinceye kadar bir mağarada kapalı kalmaz. Mağaradan çıktığı anda işte güneşi görmesi, Haza Rabbi, bu benim Rabbimdir demesi. Sonra işte ayı yıldızı görüp onlara Rabbimdir demesi. O batınca ben batan şeyleri sevmem, yani ben iman etmem buna demesi. Burada hatırlanabilir. Kendisine vahiy gelmemiş. Allah Azze ve Celle ayet ne diyor ya, En'am 74'ten itibaren 79. ayete kadar takip ederseniz, biz ona göklerin melekutunu gösterdik diyor. Hariciler bunu şey olarak ele alıyor. İşte biz ona vahyettik gibi alıyor. Öyle değil. Oradan göklerin melekutunu gösterdik diyor. İşte ayı göstermesi, güneşi göstermesi, yıldızı göstermesi, bunları göstermesi. Devamında diyor ki İbrahim Aleyhisselam'ın dininden Allah Azze ve Celle, şayet Rabbim beni hidayet etmeseydi ben doğru yolu bulanlardan olamazdım diyor. Yani kişinin aklıyla bulabileceği bir seviye var, bir de bulamayacağı bir seviye var. Rabbim beni hidayet etmeseydi bunu bulamazdım diyor. Şimdi her insan İslam fıtratı üzerine doğuyor. Bu fıtrat mükemmel bir imana sahip olamıyor ama. Çünkü insanda asıl olan sapıklıktır. Ancak Allah'ın hidayet ettikleri hidayet üzeredir. Bütün insanlar sapıktır. Yani bir sapma üzerindedir. Doğruya isabet ettiremezler insanlar kendi başlarına. İnsanda cahillik ve sapıklık esastır. Ancak Allah'ın hidayet ettikleri hidayet bulanlardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bile hitaben ne diyor? فَوَجَدَكَ ظَالًا فَهَدَى Seni şaşkın bulup da hidayet etmedi mi diyor. İşte insanda asıl olan bu şaşkınlık halidir. O Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bile kendisine vahiy gelmeden önce sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor ayet bak. Kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aklıyla imanın ne olduğunu bilemiyordu demek ki. Ama buna rağmen şirk koşmuyordu. Putlar adına yemin etmesi istendiğinde reddediyordu bunu. Ben fıtrat üzerine devam ediyordu. Fıtrat üzerine devam ediyordu. Fakat bu fıtrat bile yeterli değil ki Allah peygamberlerini gönderiyor. Şimdi bu fıtrat üzerine devam eden bir insana peygamberin tebliği ulaşmazsa o insan kurtulur onunla. O şekilde fıtratıyla bulduğu şeyle kurtulur. Ama ben kurtulamam. Niye? Çünkü bana peygamberin tebliği ulaşmış. Allah'ın kitabı ulaşmış bana. Ulaştığı ölçüde mesulüm ben. Allah'ın kitabını anladığım ölçüde mesulüm. Allah'ın kitabının, işte Kur'an mealinin elimde olması ile ulaşması değil burada kastedilen. Sadece meal bulunuyorsa veyahut da Arapça metni bulunuyorsa Kur'an bana ulaşmış değildir. Meal de aynı şekilde. Mealden ancak anladığım kadarıyla ulaşmışımdır. Anlamadığım bir sürü ayet var değil mi? Mükemmel bir Arapça bilsem bile yine anlamadığım birçok şey var ki sahabeler de öyleydi. Onlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açıkladı. Onlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açıkladı Kur'an'ın manalarını. Bir ayet geliyordu. Sahabeler dünyalar yıkılıyordu. İman eden ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar. deyince. Ey Allah'ın Resulü, hangimiz zulüm bulaştırmıyor ki? Yani hangimiz nefsine zulüm etmiyor ki deyip dünyaları kararmıştı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Sizin anladığınız gibi değil. Siz Lokman suresindeki işte Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatini duymadınız mı? Ey oğlum, sakın şirk koşma, sakın Rabbine şirk koşma. Zira şirk en büyük zulümdür. Burada kastedilen zulüm bu. Yani şirk koşmayın ifade ediyor. Zahirine baktığın zaman, zulüm dediğin zaman, her türlü zulüm ne yapar? Kişiyi cennetten alıkoyar. Gibi anlaman lazımdı. Zahirde doğru yani. Zahirde ifadesiyle öyle. Mesela beyaz iplik, siyah iplik örneği var. Nahl 43 Maide 6'daki abdest alma abdest ayetinde bu cünüplük meselesinde kadınlara dokunduğunuz zaman diyor. Evlâ mestumun nisa. Oradaki lemese Arapça dili itibariyle dokunmaktır. Mücerret dokunmaktır. Biz peygamberin beyanı olmasaydı bunu bu şekilde anlardık. Ama bunun yanlış olduğunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti sayesinde anlıyoruz. Burada kastedilen nedir diyor? Cimadır diyor. İbn Abbas'tan bu açık bir ifadeyle geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili uygulaması olarak geliyor. Bu hadis Şafii'ye ulaşmamış mı oluyor o zaman? Şimdi Allahu Alem, yanlış hatırlamıyorsam Şafiler bu işte yorum yapıyorlar. Delilsiz bir yorum getiriyorlar. İşte bu peygambere has. Yani kadına dokunup da abdestinin bozulmaması bu peygambere has diyor. Peygambere has diyebilmek için bir şeyi ayrı bir delil olması lazım. Çünkü bu peygamber aleyhissalatü vesselam fiillerine uyulması emredilen bir peygamber. İhtiyaç anında beyanın tehiri caiz değildir bir peygamber için. Yani her hareketi örnek alınan, ümmeti için bir usve-i hasene gösterilen bir peygamberin kadın hanımıyla dokunup da abdest almadan namaza durmasının kendisine has olan bir şey olduğunu bir kere ümmetine uyarması lazım. Böyle bir uyarı gelmediği için de biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymak zorundayız. Onun fiillerine tabi olmak emredilmiş bize. Ama o birden dörtten çok kadınla evlenmiştir. Nedir? Onun için bir haslık vardır. Bu bana has diye onu ayıran bir şey var. Gece namazı. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a has bir farzdır. Ümmet için nafile. Teheccüd namazı. Yani bunun gibi bunlar peygambere has olanlar, yani yine nasla belirtilenlerdir. Delil olmadan olmuyor. Evet. Yunan mantığının taraftarları bu iman mevzuunda kararsız ve belirsizlerdir. Yani bu felsefecilerin yani az önce bahsettiğimiz sapık fırkaların, felsefecilerin kaidelerine göre iman tarifine kalkmalarından dolayı Yunanlıların mantığı zaten bu işte bir muallak içerisindedir. Şüpheli ve belirsizdir. Öyle ki böyle biri önce bir şey diyor, sonra dönüp tersini söylüyor. Yeri gelince bu konu anlatılacaktır. Burada meseleyi konumuzu ilgilendirdiği kadarıyla ele alarak diyoruz ki meselenin iki tarafı, iki kutbu vardır. Bir, iman bütününü meydana getiren unsurlar yok olma bakımından birbirlerine bağımlı mıdırlar? İki, İman bütününü meydana getiren unsurlar var olma bakımından birbirine bağımlı mıdırlar? Bu konuları inşallah haftaya bırakalım. Bugün süremizi doldurduk. Şimdi şu ifadelerde kastedilen şey, yani Yunan mantığının belirsiz olması, bir gün şöyle demesi, birinin böyle demesi, sonra dönüp böyle demesi... Aklı hakem kılmalarından kaynaklanıyor. Akıl hiçbir zaman doğruya isabet edemez. Hiçbir şeyin ortasını bulamaz. O sebeple aklı hakem kılan, yani olayları çözmede, hadiselere hüküm vermede aklı hakem tayin eden felsefeciler tek bir mevzuda hep birbirinden farklı görüşler söylemişlerdir. İnsanların en akıllıları geçinenler. Akıl orta yolu tespit edemediği için orta yolu ancak şeriat tespit eder. Biz de bütün meselelerde Allah ve Resulü'nden gelenlerle tabi olmak zorundayız. işte aklımıza uymuyor diye şeriatın hiçbir naslından yüz çeviremeyiz. Sahabeler nasıl iman etmişse, bugün aklımıza uymasa bile öyle iman etmek zorundayız. Bundan 1400 sene önce sahabelerin zamanında insanlar neye nasıl inanmışsa, dinle ilgili mevzularda neye nasıl inanmışsa biz de öyle inanmak zorundayız. Onların zamanında dinden olmayan bir şey bugün de dinden değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle en son indirdiği ayetinde bugün sizin için dininizi tamamladım buyuruyor. Bu tamamlanmış dinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaat, Allah'a itaat gibi zikrediliyor Nisa 80'de. Allah'ın izniyle Peygamber'e itaat edildiği zikrediliyor. Birisine secde etmek veya herhangi bir şeye secde etmek şirk iken bu Allah'ın izniyle veya Allah'ın emriyle olunca ne oluyor? Meşru bir şey oluyor. Yoksa herhangi bir taşa secde etmenle Kabe'ye secde etmen arasında şey olarak, muhteva olarak bir fark yok. Ama birisi Allah'ın emriyle, yani Allah'ın secde etmemize izin verdiği bir yerdir, diğeri değildir. Kabe'den başka bir yere tavaf edemez. Kabe'den başka bir yere tavaf edemez. Sadece Kabe'yi tavaf etmek izni verilmiştir. Peygamberden de başkasına Allah adına konuşma yetkisi veremez. Şeriatı açıklama yetkisi veremez. Helal haram koyma yetkisi veremez. Peygamber'e de Allah izin verdiği için. O kendisine, Allah'ın izniyle kendisine itaat edilendir buyuruluyor çünkü. Allah ona itaat etmeyi, ona tabi olmayı meşru kılmış. Meşru kılmaktan ziyade emretmiştir, vacip kılmıştır bizlere. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain. Şimdi bu konularla ilgili olarak sormak istediğiniz bir mevzu varsa sorularınızı alalım. Yoksa da kaydımızı kapatalım inşallah. Peki.